การบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้เป็นการบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรมต่อจากครั้งที่แล้วมา นับว่าเป็นปีแห่งการบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสำหรับพระราชาเพื่อทำให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจคำว่าราชาราชาแปลว่าพอใจรากศัพท์ของคำคำนี้ก็คือความกำหนัดยินดีความหมายตามธรรมดาว่าพอใจพอใจทศพิธราชธรรมนี้จะต้องมีการดำเนินตามในฝ่ายมหาชนเพื่อตามรอยพระยุคลบาทให้เกิดการมีฝามีตัวและก็มีการถูกฝาถูกตัวตรงกันทั้งฝาทั้งตัวจึงต้องบรรยายสำหรับการตามรอยพระยุคลบาทด้วย เพื่อความมีศีลธรรมอันดีและเพื่อความสุขสวัสดีของประเทศชาติเพื่อสันติสุขส่วนบุคคลเพื่อสันติภาพของส่วนรวมหรือของโลกวันนี้ก็มาถึงข้อที่4ซึ่งมีชื่อว่าอาชวังนั่นแปลว่าความซื่อตรงเราควรจะเอ่ยทั้ง10ข้อไหว้ให้คุ้นหูทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัชวังตะปังอโกทังอวิหิงสั้นจะขันตินจะอวิโรธนันข้อที่4ว่าอาชวังตามตัวหนังสือก็แปลว่าความตรงเรามาพิจารณากันถึงข้อนี้ก่อนอาชวะหรืออาชวังในภาษาบาลีคือความตรงที่มนุษย์จะต้องมีต่อกันและกันในฐานะ เป็นเพื่อนเกิดแต่เจ็บตายมันต้องตรงต่อกันมันจึงจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันได้จึงจะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขและความซื่อตรงนี้เป็นรากฐานของธรรมิกะสังคมนิยมคือว่าระบบสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะสังคมนิยมอาจจะคดก็ได้ถ้าไม่มีธรรมะต้องชัดลงไปว่ามีธรรมะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมหรือจะพูดว่าธรรมิกะประชาธิปไตยก็ได้มันจะไม่เกิดระบบทุรราชอาณาธิปไตยถ้ามีประชาธิปไตยที่เป็นธรรมิกะลองคิดดูว่าถ้ามันเห็นแก่ตัวมันก็ประชาธิปไตยในการที่จะแย่งกันเห็นแก่ตัวมันก็เลยหมดไม่มีอะไรเหลือทั้งฝาทั้งตัวเป็นอนาธิปไตยไปหมดสำหรับจะตรงในการเดินให้ตรงกันทั้งผู้นำและผู้ตามแม้ที่สุดแต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างก็เดินตรงลูกจ้างก็เดินตรงมันก็เกิดเป็นสังคมที่สงบสุขขอให้ลองสังเกตดูให้ดีดีในโลกบุตรชนเรานี้หรือว่าในบ้านเมืองเรานี้มันยังมีเสียงร้องอยู่บ่อยๆว่าเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้พอเผลอแล้วก็เป็นถูกขโมยถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกอะไรต่างๆมันเผลอไม่ได้ เพราะมันไม่มีความตรงบางทีก็ได้ยินคำว่าต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกต่อหน้าก็พูดอย่างพระรับหลังก็ทำอย่างหนึ่งต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกเนี่ยมันก็เคยเดือดร้อนกันมามากแล้วในการทำงานของผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการมันก็มีคำที่กล่าวกันว่ามาอย่างไทยมาอย่างไทยไปอย่างฝรั่งคือมาทำงานโอเอไม่เป็นเวลาพอถึงเลิกงานแล้วก็ตรงเพลงเขาพูดกันอย่างล้อๆว่ามาอย่างไทยไปอย่างฝรั่งยังมีคำที่ได้ยินอยู่บ่อยๆในหนังสือเรียนว่าแข็งดังเหล็กเงินงานอ่อนได้ดังใจอย่างนี้เป็นต้นมันแข็งโกกท่าทางมันเข้มแข็งแข็งโกกพอเอาเงินเข้าหวานเล่ามันก็เลยอ่อนเป็นขี้ผึ้งไปเลยจะดัดเป็นอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่มีความตรงมันไม่มีความตรงเราจะต้องมีความตรงอย่างบริสุทธิ์ใจตรงอย่างแท้จริงตรงต่อธรรมชาติตรงต่อกฎของธรรมชาติจะตรงกันสักกี่อย่างเรามาพูดกันเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงความตรงความตรงว่ามีได้หลายอย่างหลายแง่ที่ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจกันอย่างแรกที่สุดก็จะพูดถึงความตรงต่อวาจาวาจาที่พูดออกมากับตนเองก็ต้องเป็นวาจาที่ตรงกับใจอย่าให้เป็นวาจาอย่างใจอย่างนี่มันตรงกับวาจาที่พูดเข้ามา ทีนี้ที่พูดออกไปวาจาที่พูดออกไปคือพูดกับผู้อื่นมันก็ต้องไม่คิดหลอกลวงใครมันตรงตามวาจาที่พูดเสมอไปอย่างนี้เรียกว่าตรงต่อวาจาหรือตรงโดยทางวาจาทีนี้ก็มาถึงความตรงตรงต่อผู้อื่นไม่หลอกลวงใครไม่ขบฏหักหลังใครแม้ในครอบครัวกันเองไม่อยู่กี่คนก็ล้วนแต่ซื่อตรงด้วยกันทั้งนั้นซื่อตรงต่อวาจาซื่อตรงในการกระทำซื่อตรงทั้งวาจาซื่อตรงทั้งใจ ต่อผู้อื่นภายในครอบครัว คิดดูเถอะว่ามันจะสงบเยือกเย็นสักเท่าไรตรงต่อผู้อื่นในทิศทั้งหกเมื่อเป็นบุคคลที่สองออกไปจากเราแล้วก็เรียกว่าผู้อื่นหรือเรียกว่าสังคมได้ทั้งนั้นแหละทิศทั้งหกเนี่ยเป็นหลักที่ดีที่คนจะใช้ด้วยความระมัดระวังรักษาไว้อย่าให้มีความผิดพลาดทิศข้างหน้าบิดามารดาทิศข้างหลังบุตรภรรยาทิศข้างซ้ายมิตรสหายทิศข้างขวาครูบาอาจารย์ทิศข้างบนคือผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่เหนือขึ้นไปทางลำดับทิศข้างล่างคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนใช้กรรมกรต่ำลงไปตามลำดับเลยเป็น6ทิศถ้าได้6ทิศอย่างนี้แล้วก็ครบเออครบรอบด้านเป็นสังคมที่ถูกต้องเป็นการตรงต่อทิศทั้งหกแล้วก็เป็นการตรงต่อสังคมรอบด้านนี่เรียกว่าตรงต่อผู้อื่นทีนี้ตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาเวลาที่สมควรจะทำอะไรก็ตรงต่อเวลาที่จะทำงานอันนั้นตามที่เรากำหนดไว้เพื่อเราเองก็ได้ตามที่กำหนดไว้กับใครๆก็ไ เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับจะทำอะไรกับใครแล้วก็ไม่ผัดเพี้ยนไม่บิดพลิ้วไม่ต้องแก้ตัวนี่เรียกว่าตรงต่อเวลาทีนี้ก็ตรงต่อตัวเองหมายถึงตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองบางคนมันขบถต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองไม่ซื่อตรงต่อตนเองหลอกลวงตัวเองด้วยการบิดพลิ้วอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็หลอกลวงตัวเองตรงต่อตัวเองตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองตรงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์ตรงต่อสถานะของตนเหมาะสมแก่สถานะของตนว่าจะเป็นอย่างไรตรงต่อธรรมะคือกฎความจริงที่เป็นไปในตนชีวิตที่จะรอดได้อย่างสงบเย็นก็เพราะมีความถูกต้องของตนเองซึ่งตนได้กระทำว่าอย่างถูกตรงต่อตนเองตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนคือเป็นอย่างนี้นี่ก็สุดท้ายก็ตรงต่อความตรงฟังดูมันใกล้กับพูดเล่นตรงต่อความตรงตรงต่อความเที่ยงธรรมที่มีอยู่อย่างไรตรงต่อความยุติธรรมที่มีอยู่อย่างไรถูกตรงตามความจริงที่ควรจะเป็นอย่างไรเลยไปถึงตรงต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่ยึดถือสูงสุดแล้วก็ตรงต่อโลกุตระคือว่าไม่อยากจะจมอยู่ในโลกจะขึ้นอยู่เหนือปัญหาของโลกโดยประการทั้งปวงกระทั่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของชีวิตทุกชีวิตตรงต่อความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่าตรงต่อความตรงเป็นข้อสุดท้ายตรงต่อวาจาตรงต่อผู้อื่นตรงต่อการงานตรงต่อเวลาตรงต่อตัวเองตรงต่อความตรงนี่แหละคือความตรงตรงมีกี่อย่างก็นับดูทีนี้ก็ดูต่อไปถึงว่ากิจกรรมในโลกนี้มันต้องการคนตรงมันต้องการคนตรงเราก็รู้ว่าโลกในจุดศูนย์กลางของโลกเป็นจุดศูนย์ถ่วงเป็นความดึงดูดของโลกแล้วก็ตรงดิ่งเลยตรงดิ่งอย่างว่าของโยนขึ้นไปบนอากาศตกมาตรงดิ่งไปสู่จุดศูนย์ถ่วงตรงกลางของโลกโลกเนี่ยมันต้องการคนตรงกิจกรรมในโลกต้องการคนตรงลองยกตัวอย่างทีละเรื่องเป็นเรื่องการเมืองจะต้องการคนตรงมาเป็นนักการเมืองจัดโลกให้สงบผาสุกโดยไม่ต้องใช้อาทยาเดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าผู้แทนสมัครเข้ามาบอกว่าจะมาควบคุมรัฐบาลให้ช่วยเลือกเถิดแต่ครั้นเข้ามาเป็นผู้แทนแล้วก็กลายเป็นว่ามาแย่งจะเป็นรัฐบาลซะเองอยากจะเข้าไปเป็นรัฐบาลซะเองเมื่อแรกก็พูดว่าจะมาคุมรัฐบาลก็ได้เป็นแล้วก็จะมาเป็นรัฐบาลหรือแย่งเป็นรัฐบาลซะเองตรงหรือไม่ตรงลองคิดดูในแง่ของเศรษฐกิจสหกรณ์เศรษฐกิจเราก็ต้องการคนตรงมาเป็นผู้ร่วมงานเศรษฐกิจนั้นจึงจะไม่สร้างปัญหาขึ้นจะสื่อตรงต่ออุดมคติของเศรษฐกิจแล้วก็ทำเพื่อสันติภาพของเพื่อนมนุษย์การสหกรณ์ที่ล้มลุกลุกคลานตั้งไม่ได้นั่นนะเพราะว่าสมาชิกมันไม่ตรงมันไม่ตรงต่อการสหกรณ์มันก็ล้มสหกรณ์มันตั้งไม่ได้เพราะมันขาดความตรงที่ในการสังคมซึ่งกันและกันการสังคมนี่ต้องการความตรงคือเราต้องการความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีความตรงมันก็ไว้ใจกันไม่ได้มันก็มีแต่ความระแวงในที่สุดก็นำไปสู่ความขัดแย้งมันก็เป็นสังคมที่เหมือนกับจมอยู่ในนรกทีนี้ในการบังคับบัญชาในการนำหมู่คณะนั้นก็ต้องการคนตรงผู้นำก็ตรงผู้ตามก็ตรง ถ้าผู้นำเดินตรงผู้ตามก็เดินตรงผู้บังคับบัญชาบังคับมาตรงผู้ตามผู้ถูกบังคับบัญชาก็ทำตรงเกิดการตรงกันอย่างนี้แต่ว่าคำว่าตรงนี่มันก็ไม่ใช่คำพูดผาซากตายตัวบางทีเราก็ต้องให้มันตรงตามเรื่องเฉพาะเรื่องเช่นการใช้พระเดชพระคุณกันนี่มาพิจารณาดูให้ดีว่าถ้าใช้พระเดชต้องใช้ด้วยเมตตาถ้าใช้พระคุณต้องใช้ด้วยปัญญาอย่ากลับกันเสียมันจึงจะถูกหรือตรงตามเรื่องการใช้พระเดชใช้ด้วยเมตตาแต่พอที่การใช้พระคุณให้กลับต้องใช้ด้วยปัญญามันจึงจะเป็นการบังคับบัญชาที่ตรงทีนี้ในการเล่าเรียนศึกษาจะต้องซื่อตรงต่อทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องจะซื่อตรงต่อครูบาอาจารย์ต่อสถานที่เล่าเรียนเวลาเรียนเพื่อนนักเรียนจะมีความซื่อตรงต่อทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องการศึกษาเล่าเรียนจึงจะเป็นไปด้วยดีทีนี้การประพฤติพรหมจรรย์ของนักบวชของบรรพชิตมันต้องซื่อตรงต่อพรหมจรรย์คือซื่อตรงต่อพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางอย่างนี้ก็เรียกว่าตรงต่อพระนิพพานการประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องการความตรงตรงต่อวัตถุประสงค์ของการประพฤติพรหมจรรย์แม้ในที่สุดจะเล็งไปจะมองดูถึงความยั่งยืนแห่งวงศ์สกุลหรือความยั่งยืนแห่งประเทศชาติก็ต้องการความตรงคือความกตัญญูต่อบรรพบุรุษกตัญญูต่อบรรพบุรุษตลอดไปนั่นแหละคือความตรงที่จะเกิดความยั่งยืนแห่งวงศ์สกุลและประเทศชาตินี่จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในโลกต้องการคนตรงกิจกรรมในโลกต้องการคนตรงกิจกรรมในโลกต้องการคนตรงขอให้สังเกตดูทีนี้ก็จะพูดถึงอาการแห่งความตรงเป็นอย่างไรเส้นบรรทัดตรงอย่างไรสายธนูตรงอย่างไรต้นไม้ที่อิสระขึ้นมาอย่างถูกต้องงอกขึ้นมาอย่างถูกต้องจะเป็นต้นไม้ที่ตรงสูงสล่างงดงามมีความตรงอย่างนี้แสงอาทิตย์นั้นก็ตรงคือส่องตรงไม่คดจุดศูนย์ถ่วงของโลกก็ตรงเส้นดิ่งของจุดศูนย์ถ่วงของโลกก็ตรงเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือสายโลกทั้งนั้นมันตรงอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนมันตรงทั้งนั้นมันตรงออกไปรอบตัวหรือมันเข้ามาได้รอบตัวล้วนแต่เป็นเส้นตรงแม้ที่สุดแต่เราจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งตัวให้ตรงรองรับจุดศูนย์ถ่วงด้วยดีนั่งตัวตรงนั่นหายใจคล่องแล้วก็ล้มยากไม่เป็นสมาธิแล้วก็ไม่ล้มแล้วมันก็ดูงดงามด้วยเพราะความตรงทีนี้ก็ตรงอย่างมีรากฐานอันมั่นคงตรงนั้นต้องมีรากฐานอันมั่นคงเพื่อรักษาความตรงไว้ได้อย่างพระเจดีย์มีรากฐานกว้างพอรองรับเจดีย์ก็ตรงดิ่งก็ล้มไม่ได้ต้องมีรากฐานแห่งความตรงอย่างมั่นคงนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งแห่งความตรงอาการแห่งความตรงมีแง่มุมที่จะสังเกตได้อย่างนี้คอยสนใจกันเถิดจะได้ทำให้เกิดความตรงได้ตามที่ต้องการไม่ขัดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันสมคล้อยกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็มีได้ง่ายได้โดยง่ายแล้วก็ได้รับผลดี เต็มที่ทีนี้มาดูอะไรกันสักอย่างซึ่งค่อนข้างจะประหลาดนะพระยศของคนตรงคนตรงมันมีพระยศมีพระยศของคนตรงซ่อนอยู่ในความตรงเป็นความคดที่ซ่อนอยู่ในความตรงขอให้สังเกตดูให้ดีที่เราได้ยินกันโดยมากเช่นว่ามันเถนตรงเถนตรงไม่ดีอะไรมันก็ตรงตรงมันก็ต้องขึ้นต้นตาลถึงยอดตาลแล้วมันก็ลงมาตรงตรงมันก็โดดลงมาตายเทนตรงมันต้องตายอย่างนี้มีความโคตรที่มันซ่อนอยู่ในความตรงก็เป็นสิ่งที่ควรจะระวังมันคือความโง่ที่มันซ่อนอยู่ในความตรงที่นี่มันก็มองเห็นได้ง่ายๆว่ามันตรงอย่างทิฏฐิมานะตรงอย่างยึดมั่นถือมั่นตรงอย่างหลับหูหลับตาตรงของความโง่ตรงของคนโง่ตรงของคนบ้าบิ่นตรงของคนดื้อตรงของคนมีมารยาสาไถคิดดูดีทีว่านี่มันเป็นอะไรมันเป็นความคดที่ซ่อนอยู่ในความตรงเขายืนยันความตรงด้วยความโง่มันก็เป็นความโคตรที่ไม่รู้สึกตัวเป็นพยศของคนตรงคนได้ทะเลาะวิวาทกันทุ่งเถียงกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็เพราะพยศของความตรงต่างคนก็ต่างจะเอาแต่ความตรงตามแบบของตนคือตรงอย่างมานะทิฏฐิตรงอย่างไม่รู้สึกว่าอะไรโคตรอะไรตรงมันก็ตรงเหมือนกับแมวนอนหวดแมวนอนหวดตรงอย่างแมวนอนหวดตรงอย่างคดไปคดมาตรงอย่างข้างข้างคูคูดูให้ดีเป็นพยศหรือเป็นพิษร้ายของคนตรงที่มีความตรงด้วยมานะทิฏฐิด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานระวังให้มากพยศของคนตรงพยศของคนตรงความคดที่ซ่อนอยู่ในความตรงชำระสะสางให้กวาดล้างออกไปเสียให้บริสุทธิ์สะอาดให้เป็นความตรงที่เป็นความตรงไม่มีพยศไม่มีความคดอะไรที่ซ่อนอยู่ในความตรงในที่สุดเราก็จะดูกันเป็นการสรุปเป็นข้อไปเป็นใจความสำคัญของเรื่องความตรงเช่นถ้าตรงที่แท้จริงจะไม่เกิดการขัดแย้งตรงแท้จริงก็มีตรงไม่แท้จริงก็มีคือตรงด้วยมานะทิฏฐิตรงด้วยความโง่อย่างนี้จะต้องเกิดการขัดแย้งเกิดการกระทบกระทั่งความขัดแย้งหรือกระทบกระทั่งนี่ในบาลีเรียกว่าอุปัทวะเรียกในภาษาไทยว่าอุบาทที่ไหนมีการขัดแย้งที่นั่นมีอุบาทในบุคคลก็ดีในสังคมก็ดีในสภาก็ดีในอะไรก็ดีถ้ามีความขัดแย้งแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอุบาทไม่ง่ายใดก็ง่ายหนึ่งไม่มุมใดก็มุมหนึ่งไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งความขัดแย้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีพระพุทธองค์ตรัสว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับบุคคลใดๆในโลกนี้ในเทวโลกในมารโลกในพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์มีแต่การทำความเข้าใจไม่กล่าวคำเป็นเหตุให้ขัดแย้งเพราะมันมีทางหลีกเลี่ยงได้และมีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้ตรงที่แท้จริงนั้นจะไม่เกิดการขัดแย้งเพราะฉะนั้นถือให้ตรงให้บริสุทธิ์แท้จริงไว้เถิดจะไม่มีการขัดแย้งทีนี้ก็ดูว่าถ้าไม่ตรงมันก็คดๆงอๆมันก็ไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายมันคดไปคดมาฮะกลับไปกลับมามันก็ไม่พุ่งไปสู่จุดหมายไม่มีวันที่จะได้รับความพอใจเพราะว่ามันไม่ตรง มันไม่ออกไปตรงๆมันก็ไม่ไปถึงจุดที่สุดหรือว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าจะมองดูกันที่ตรงนี้ถ้าไม่ตรงมันก็แนบกันไม่สนิทเอาไม้คดๆงอๆสองอันมาแนบกันมันก็แนบกันไม่สนิทถ้าเอาไม้ตรงเกลี้ยงหาสองอันมันแนบกันมันก็แนบกันสนิทมันก็เกิดสิ่งที่เราต้องการกันนักต้องการกันหนาคือสิ่งที่เรียกว่าความสามัคคีดังนั้นความสามัคคีมีรากฐานอยู่บนความตรงอยากมีสามัคคีที่ไหนก็ให้มีความตรงกันที่นั่นในส่วนตัวบุคคลก็ดีในส่วนครอบครัวก็ดีหมู่บ้านก็ดีบ้านเมืองก็ดีประเทศชาติก็ดีบนโลกก็ดีมันจะมีความรักสามัคคีแนบกันสนิทแล้วต้องตรงถ้าไม่ตรงมันก็แนบกันไม่สนิทยิ่งมีน้ำอยู่รอบตัวด้วยแล้วมันยิ่งไม่มีทางจะแนบกันสนิทเราจงเพ่งดูความตรงเห็นประโยชน์ของความตรงมองเข้าไปที่ประชาธิปไตยซึ่งนิยมกันนักมองไปที่ประชาธิปไตยแล้วก็มองให้เห็นว่าประชาธิปไตยของคนตรงก็มีประชาธิปไตยของคนคดมันก็มีประชาธิปไตยของคนคดมันก็ต้องคดสิมันก็จะยื้อแย่งกันมันก็ต้องทำลายกันมันต้องหักหลังกันมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะทำตามความพอใจของตนคนคดก็ทำอย่างคดคนตรงก็ทำอย่างตรงประชาธิปไตยของคนตรงกับประชาธิปไตยของคนคดนั้นมันจึงต่างกันมากมายนักมากมายนักบางทีจะยิ่งกว่าฟ้าและดิน บรรพชิตที่ไม่ซื่อตรงต่อระบบพรหมจรรย์มันก็คือนายพรานที่หลอกลวงเนกัตตะว่าความหลอกลวงของนายพรานเขาต้องการเหยื่อก็ต้องหลอกลวงก็ต้องพรางตามีอะไรที่เป็นเครื่องหลอกลวงบรรพชิตที่ไม่ตรงก็เป็นบรรพชิตที่เป็นนายพรานที่หลอกลวงพระพุทธเจ้าตรัสตำหนิไว้มากมายเหลือประมาณบรรพชิตที่ไม่ตรงเราจะต้องรักษาความตรงในการเป็นบรรพชิตมีจริงมีตรงจึงจะเป็นพระพระอยู่ที่ตรงอยู่ที่จริงทีนี้ข้อสุดท้ายความเป็นไทยมีได้เพราะความตรงคือตรงต่อความเป็นไทยถ้าไม่มุ่งหมายตรงต่อความเป็นไทยความเป็นไทยมันก็มีไม่ได้จะไทยไปอย่างไรได้ถ้ามันไม่ตรงมันก็คดงอมันก็วกวนก็อ้อมค้อมก็ลดเลี้ยวมันเป็นไทยอยู่ไม่ได้ความตรงเท่านั้นที่จะรักษาความเป็นไทยไว้ได้ตรงต่ออุดมคติของความเป็นไทยตรงต่อคุณค่าของความเป็นไทยมันก็เป็นไทยอยู่ได้ความตรงเท่านั้นที่จะทำให้อยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงที่จะทำให้ออกมาจากปัญหาทั้งปวงปัญหาอันไม่พึงปรารถนาใดๆเราจะออกมาจะได้จากปัญหาเหล่านั้นหรือจะอยู่เนื้อปัญหาเหล่านั้นได้ก็เพราะความตรงตรงตรงขอให้สนใจในคำว่าความตรงซึ่งเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอาชวะหรืออาชวังเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่4ซึ่งจะต้องมีกันอย่างถูกฝาถูกตัวพระราชาในเบื้องบนแล้วก็มีประชาชนหรือมหาชนก็ตามรอยก็อยู่บนบาทแล้วก็มีมันก็มีทั้งฝาทั้งตัวที่ถูกตรงต่อกันและกันสำเร็จเป็นความตรงโดยสมบูรณ์ดังนี้ขอให้มีความตรงเป็นเครื่องยึดแล้วก็จะอยู่กันเป็นผาสุกขอให้ความหวังอันนี้เป็นที่หวังของท่านทั้งหลายในการที่จะเป็นคนตรงแล้ว มีความสุขอยู่ทุกสุภาราตรีการเทอญ